ใครรู้ไหมกุมภยะพี่ดวงตายวันไหนอ่ะในพุทธประวัติบอกหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่หรอที่พระนาตายเกิดขึ้นในโลกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นวันเกิดพุทธศาสนาคุณปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นสาวกองค์แรกแล้วก็เอกทัคคะผู้มีราตรีหนึ่งคำว่าราตรีหนึ่งเนี่ยความหมายคือเป็นผู้สว่างสว่างโลกผู้มีราตรีหนึ่งทีนี้จะย้อนถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระเจ้าท้อพาหรือไข่ที่นึกถึงธรรมะพุทโธที่ตรัสรู้นะท่านท้อมันหลายชั้นเหลือเกินเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเถอะยากแก่การที่จะรู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นวัฏจักรตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นในปฏิสุมุปบาทเขาจะบอกอวิชชาเป็นไปแก่กุบิญญาณในปฏิสุมุปบาทมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันในเวทวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดภาษาฉะนั้นผู้เจ้าท้อเพราะมันละเอียดมันละเอียดมากเดี๋ยวหลวงพ่อจะอธิบายปกติไปหมดเลยสามลักษณะจนกระทั่งสามบริพรมอันนี้ในตำนานใช่ไหมถ้าเรียนมาขอราตนาพระพุทธองค์โปรดไว้ในยศัตว์พุทธองค์ก็ราตนากรรมพิจารณาดูธรรมะพุทธองค์เขาเรียกว่าบุเพกตาบุญญาตาสัตว์โลกจึงได้อุปมาเหมือนดอกบัวสี่เราแรกแสดงว่าสว่างมาอาจจะสว่างไปเราที่สองนี่อาจจะมืดมาสว่างไปเราที่สามนี่ทั้งขัดทั้งเข็งทั้งกูที่จะไปได้แต่เราที่สี่นี่พุทธเจ้าสักกระพานเลยเป็นพวกเต่าปลาของพุทธสาหารเลยดอกบัวใต้น้ำท่านก็เปรียบอุปมาเหมือนดอกบัวสี่เหล่างั้นในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยก็จะมีพวกปัญญาชนพวกการศึกษาสูงสูงอาจจะมีเบื่อทั้งโลกมองเห็นแง่ทั้งโลกพิจารณาแล้วก็หันหน้ามาบวชปฏิบัติก็สามารถที่จะเกิดสติปัญญาปัญญาสมบูรณ์อาจจะได้รับแสงสว่างก็เข้าใจให้หลวงพ่อกลับมาพิจารณานึกถึงพุทธองค์ที่ท้อผาหรือไทยแล้วหลวงพ่อก็มาพิจารณาวันนี้จะพูดเรื่องอะไร หลวงพ่อพูดบ่อยๆถามคนที่มีครอบครัวที่มีบุตรมนุษย์เราเกิดมามันมีอะไรมาคือมันมีความจริงของอยู่ในโลกแต่ก่อนหลวงพ่อก็เป็นคารวะนิสัยเหมือนกันศึกษาเป็นเองก็ในตำราไปก็ไม่ได้เอามาคิดพิจารณาเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มาบวชก็กาบวชพรรษาเดียวกันอันนี้ใส่คารวะยังไงคงอยู่อาพรรษาเดียวแล้วก็ไม่รับกฐินด้วยพองานหลวงตาลมันจะเปิดหีบน้ำตาลก็ก่อนเข้าพรรษาแล้วออกพรรษามันก็เริ่มหีบอ้อยทำน้ำตาลที่พอบวชแล้วมาพิจารณาย้อนหลังอันนี้การพิจารณาเนี่ยมันให้เราเกิดปัญญาที่นั่นหลวงพ่อจึงเน้นหนักแล้วก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจัยสี่อาหารให้พิจารณาจะนุ่งห่มให้พิจารณาจะหลับนอนเสนาสนะก็พิจารณายารักษาโรคเหมือนกันแล้วฉันยาก็เพื่อระงับที่มันเป็นโรคอยู่ในร่างกายของเราที่นั่นเรื่องของปัจจัยสี่อาหารเครื่องผ้านุ่งห่มที่สายหลับนอนยารักษาโรคอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้ปัจจัยสี่ให้พิจารณาก่อนจึงบริโภคอันนี้แหละเป็นแม่บทที่ดีเลยฉันก็มาดูตัวฉันบวชมาแล้วมาพิจารณาย้อนหลังตั้งแต่จำความได้มาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กมาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันจนมาบวชเนี่ยชีวิตที่ผ่านมานี่มันหายไปไหนไปไหนจึงได้คำตอบทันทีว่ามันหายไปยังไงตอนนั้นผมก็มาได้ปฏิบัติอะไรเท่าไหร่แล้วมาได้ค้นคว้าแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราจะสุขไปอีกหรือถามตัวเองจะสุขอายุ46คนกำลังมีเหตุมีผลแล้วแล้วทำอะไรมีครอบครัวมีอะไรมาก็ไม่เห็นมันได้อะไรทำไมมีแต่เรื่องทุกข์หามือจุ่มมือหาเช้ากินเย็นหาอะไรจีปาท่าที่ดิ้นรนเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบุตรเลี้ยงนี่ใส่คารวะเนี่ยนี่ใส่ถึงครองโลกครองเรือนเนี่ยแล้วก็พิจารณาไปข้างหน้าอีกแล้วจะสึกเกลือแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นนิยายเป็นตำราแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีจนอายุ46ไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์ร้อนได้แต่ทำงานหนักทำวันทำคืนไอ้ตัวข้อคำว่าร่ำรวยตัวนี้มันหนุนอยู่ตลอดเวลาเป็นกระตุ้นทำเพื่อจะหาเอาร่ำมารวยแต่ไม่รวยก็ตั้งจุดทูบเทียนอธิษฐานตัวเองเลยตั้งสัจจะขึ้นว่าถ้าผู้บวชต่อไปเนี่ยจะได้ไหมทูบสามดอกให้ไปตามระดับที่ละปักไว้ปักตัวที่หนึ่งปักตัวที่สองปักตัวที่สามก็ดูพิจารณานามันให้ตัวแรกไม่ข้ามก็หักไปที่เท่าที่ทู่ สองตัวกำลังเคียงคู่ขึ้นมาเลยจนกระทั่งมันจมูกกระจิตัวที่สองนี่หักเหลือตัวสุดท้ายจนหมดเนี่ยแล้วจะบวชต่อไปดังนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเหมือนคนทั่วไปชาวโลกทั่วไปนี่ชีวิตของผมแล้วผมมาที่ฐานรุ่งวันหนึ่งผมก็ได้นิมิตเกิดขึ้นมาเป็นคำฝันขึ้นมาไปเจอพระพุทธรูปที่ออกในหนังสือนั่นแหละไฟมันเผาแดงไปหมดเลยเหลือแต่เกศเสียนเนี่ยเหลือเกศเสียนเนี่ยแบบแรงเลยแล้วก็บอกว่าอย่าให้ละลายหมดเลยไฟมันเผาดึงได้ยังเอาออกมาพอเอาออกมาแล้วเป็นองค์อย่างเก่าก็เลยพยากรณ์ตัวเองว่าเราบวชตลอดไปนี่ปฏิบัติธรรมต่อไปความเล่าร้อนทั้งหลายคงจะหมดแน่เลยแอบเป็นความเกินมาต่อไปธรรมะมันก็บอกมาเรื่อยนะเห็นดอกบัวพ้นน้ำมันอะไรต่ออะไรนิมิตต่างๆแล้วผมพ่อก็คิดดูว่าพรรษาแรกเนี่ยจะเจอมดหนิวเรานี่เป็นเกจิอาจารย์แต่ตัวนี้มันกระตุ้มอยู่ตลอดเวลาไปนั่งเขาสวดมนต์เลยท่านสาแรกนะธรรมะที่ใดจะเป็นเนรมันขึ้นมาหมดเจิมอะไรมันกว่าไปตามที่มันจะขึ้นมาผมน้ำมงน้ำอะไรต่างๆเริ่มเป็นเกจิอาจารย์เนี่ยก็มาย้อนที่จะนายเองเริ่มเป็นเกจิอาจารย์แล้วรูปประคำประเคิมเริ่มมีแล้วนะเริ่มแสดงเกจิอาจารย์ทีนี้พอบวชพรรษาแรกก็พระเยอะก็เลยเสียสละกุฏิไปอยู่โบสถ์เงียบทีนี้ธรรมะที่เราได้ในคุกเรียกว่าได้สมาธิอุปจารสมาธิเริ่มกลับไปแล้วไม่ได้นึกถึงอะไรก็มันหรอกเห็นเป็นเพื่อการลองกำหนดพอกำหนดมันก็มาเลยที่ปลายจมูกจึงรู้ว่าของจริงไม่เสื่อมที่ของเสื่อมนั้นเป็นของโลกีของไม่จริงรู้ตัวเองทันทีเลยกำหนดมันก็มาฟิวในจมูกก็เริ่มปฏิบัตินั่งกรรมฐานก่อนนอนทุกทีแต่ก่อนนอนเท่านั้นก็ไม่ได้เลยก็เข่งคัดไม่เลยจะเอาจริงเอาจังอะไรมันทำก่อนนอนกระทั่งธรรมะเกิดตามลำดับบอกใบให้หวยอย่างนี้โอ้ออกเลขเห็นเป็นเลขเป็นอะไรนั่นเองอันนี้กับผีทั้งนั้นมันหลอกเรียนรู้อยู่ในสภาวะธรรมทั้งนั้นฉะนั้นโดยมากพระที่เขาได้ฌานก็ดีได้หลับสักการะมากมากนั่นเขาหลงทีนี้หลวงพ่อมันคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ มันยังหยาบอยู่ถ้าทีละเอียดกว่านี้ยังมีอยู่เราก็มาหลงสิ่งนี้ไม่ได้ก็มาด้วยได้อันนี้เตือนตัวเองตลอดเวลาแค่มันสอนเราธรรมะสอนเราตลอดเวลาพอได้อารมณ์ปั๊บนี่มันจะหายไปเลยเสียใจเหมือนกันนี่จริงสอนมะธรรมะมันสอนเราพอมันหายไปทำไงก็กำหนดลมกำหนดปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็สวิตไฟพอดับปั๊บกดสวิตทางนี้ก็ดับพอดีพอกดสวิตปั๊บทางนี้ก็จ่ามันจะถึงกันตลอดเลยเกี่ยวโยงมันโยงโอ้เป็นสัมพันธ์กันตลอดฉะนั้นผมจริงดูตัวเองมาตลอดเนี่ย30 กว่าปีเนี่ยทุกวันก็ยังดูอยู่ฉะนั้นวันนี้เป็นวันอาสาฬหะเป็นวันปฐมพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นจึงมาย้อนดูปฏิสัมภิทาทำไมคนจะนี้มันจึงหนาแน่นจึงมารู้ความจริงคนเราเกิดมานี่มันสกปรกแล้วเกิดมาก็มีอะไรมีลูกมีความรู้สึกอยู่แล้วยังยานมันมีมาแล้วแต่คนมีบุตรลูกอยู่นี่หลายคนเมื่อไรเนี่ยลูกมีลูกก็เป็นเกิดมาในลูกนามมาแล้วไงหรือก็เรียกขันธ์5แล้วไม่เท่าไรเขาจะสมมุติเข้ามาอีกเลยเอาชื่อก่อนชื่อในกรในขอสมมติเข้ามาในคนนั้นไหนสมมติเข้ามาอีกแล้วสมมติเข้ามาบางอย่างแล้วยังไม่พอนะใครว่ามีจริงเด็กยังไม่ได้งงผ้าเลยอ่ะเรียกชื่อคนนั้นมานี่ขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นมาแล้วฮะจริงไหมทำไมอ่ะฮะตั้งชื่อขึ้นใช่ไหมสมมติว่าสาชนสมมติเข้ามาแล้วนะไอ้สมมติว่าชื่อนั้นน่ะมันเกี่ยวโยงไปถึงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นทันทีเลยครอบอีกทีบางทีแล้วนะสองแล้วนะสองแล้วนะพอโตอีกหน่อยเสื้อผ้านี่บางเข้าไปอีกแต่งตัวโอ้โหฮะเสื้อผีสีรถคอยนาฬิกาตุ้มหูอะไรมาลุข้อไปอีกทีหนึ่งสามเลยฮะแล้วมันจะเจาะเข้าไปไหวหรือมันจะแก่ออกไหวหรือนี่แหละพระพุทธองค์จึงท้อพาลุกไทยวันนี้จะชี้แจงให้เรื่องนี้ให้มากเลยเพราะว่าเป็นวันสำคัญไม่เคยพูดฮะใครได้เห็นผมพูดอย่างนี้มั่งแม้พรุ่งนี้จะวันสมาทานทุบงแล้วแข็งมือเดียวทำไมมันจะสวยนักฮะหน้ามันของเน่าเปื่อยมาทางนั้นน่ะมีน้ำเลือดน้ำหลวงมาล่ะสมาความเห็นผิดมันบังทุกที่สุดเลย อัตตาตัวตนยังไม่พอยังจะต้องสมมติสัตว์บุคคลตัวตนเข้าไปอีกยังปิดเสื้อผ้าทำไมโอ้โหแตะไม่ได้ก็แล้วกันนี่หลวงพ่อพิจารณาโอ้โหผู้เจ้าพ่อผ่าฤทัยตรงนี้เองเหรอทีนี้เราสอนแนะนำรูปเป็นอารมณ์ใกล้เข้าไปแล้วนะเจาะทิ้งหมดเลยวันนี้จริงพูดขั้นตอนให้ทุกคนแก้ผ้าไม่ได้หรอกไม่เหมือนสุนัขหรอกเขาก็ว่าบ้าเท่านั้นดีนี่สอนแนะนำให้เข้าใจและเด็กพิจารณาแต่ละตัวไม่ว่าผ้าไม่ว่าชิวประสบปฏิกาถ้าไม่จริงนะมาว่าหลวงพ่อเลยข้อไหนสติไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์อะไรจะรู้ความจริงที่หลวงพ่อแนะนำไหมเห็นไหมเขาบอกว่าเมื่ออยู่ก็สมมุติเรารู้ว่านี่คือสมมุติอยู่ในสมมุติแต่ไม่ติดสมมุติอยู่โลกมันติดโลกเหมือนบัวในน้ำมันจะกิ้งของมันตกมาก็กิ่งไหมน้ำใบบัวใครว่านิพพานไม่มีนี่แต่เราไม่ถึงถ้าถึงจะรู้เลยเอาคำมาพุทธองค์ให้แหละมาอธิบายเลยเห็นไหมพุทธองค์จึงบอกว่าข้อผ่าหรือท้ายมันละเอียดมันหลายชั้นหลายตอนก็จะผ่าด่านไปตั้งสองด่านสามด่านจนไปทิ้งกระจายตัวนี้ให้สว่างนะโอ้โหไม่ใช่เล่นถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดแล้วจะพูดไม่ออกฉะนั้นพุทธองค์จึงบอกบัวสี่เหล่าเพราะนั้นหลวงพ่อไปสัมผัสมาไม่ว่าวัดไหนวัดกระโจมทองวัดอะไรเกวียนเดียวกันต่างๆเลยก็ก่อนหลวงพ่อสัมผัสมามหาวิทย์ตลาดวิปัสสนาจารย์อะไรต่างๆหลวงพ่อทำเป็นพระเฉลิมฉลาดเนี่ยแต่พูดต่อแต่ละคำนี้ตุ้งเลยเห็นไหมดินนี้ครับศาลาวัดที่สำนักรูปจันนาเขาเงียบหมดเลยแม้ที่อ่านตัวจริงบริหารเขตก็ต้องเงียบแรงกระแสลูกมันแรงมากถ้ารู้ไม่จริงก็พังกันทีเลยทีนี้เรื่องเกจิอาจารย์ละเป็นวัตถุมงคลมั่งอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ผิดหมดเลยผิดในหลักพุทธศาสนาเลยคำว่ารูปาทาขันโธรูปอุปทานขันเกิดมาครั้งแรกมันจะรูปมาแล้วตัวรู้สึกร้องมาแล้วรูปนามมาแล้วขันห้ามาแล้วอายตนะหกมาแล้วพร้อมหมดเลยอ่ะคำว่ามีจิตอ่ะและยิ่งหน่อยสมมุติเข้าไปอีกในกรในขอยิ่งอะไรต่อขี่ปาท่าเลยโตอีกหน่อยเอาเสื้อผ้าใส่นุ่งกางเกงซุ้งผ้าอะไรต่างๆสวมเข้าไปอีกแล้วก็ไปเรียนสิ่งสมมุติในก็ขอสมนอหูเบนเล่กอะไรต่างๆสิ่งสมมุติหมดเลยแล้วไปไหนมันจะไม่ครอบไหนสัญญามันจะไม่ผูกมัดเราอยู่ติดเดี๋ยวแน่น อ นี่แหละลองไปคิดดูคนที่มีครอบครัวเนี่ยรู้ได้ดีเลี้ยงลูกมาเป็นสิ่งสมมติที่ครอบงำเลยร้ายที่สุดคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นหน้าแต่มันไม่เอาของจริงที่ปรากฏไม่เห็นน่ะพออะไรพอรู้สึกมันบังเลยเห็นนั่นคือปัจจนาที่เขาเอาสติกำหนดตัวรู้สึกนั่นแหละจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวานี่พระพุทธองค์ตรัสให้สติควบคุมความรู้สึกคือจับตัวรู้สึกหลวงพ่อเองนั่นจะเคยพูดอยู่เวลาอาบน้ำต้องมากำหนดกันถ้าถือจะกำหนดกระทบกระทบกระทบกระทบเอาความเก่งแม้จมูกเหมือนกันก็เจอของเน่าผุดกลิ่นปุ๊บมันฉุนทันทีเลยจนถอยหลังมากำหนดเอาสติกำหนดจึงเห็นความจริงว่ามันเกิดดับกลิ่นเหม็นมาปั๊บจะหายวุบเลยอ๋อมันเผลอเอาสมมุติเข้าไปว่าเอาเราเข้าไปปั๊บรู้ทันทีเลยพอเห็นนี่ปุ๊บปัดที่หลังแล้วปล่อยเลยปล่อยแล้วมีสติปุ๊บผ่านแล้วทิ้งแล้วรุดแล้วนี่มันทีของที่ละเอียดอ่อนเข้าไปทุกทีเลยตั้งแต่เราเกิดมาจนตอนนี้มันก็อยู่ของมันเสื้อผ้าปกปิดเนี่ยถ้าคนไม่ดูตัวเองไม่ได้มีสติสมบูรณ์จะไม่เห็นมันเพราะนั้นทำไมเขาใช้ผ้าขาวทำไมเจ้าห่มผ้ากาสาวพัดเพราะผ้านี่เป็นผ้าธงชัยพระอริยเจ้ายอมนำฝ่ายแค่นั้นพุทธองค์จึงให้พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจัยสี่ผ้าขาวนี่ก็กระสินจุลมันตกสำเร็จได้เพราะผ้าขาวมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีถามผ้าอะไรต่างๆเขาบอกแล้วสวมอภิญญาด้วยแล้วมันก็ไม่เอาว่ะซักนะซักเลยสติหรือสักหรือความรู้สึกเนี่ยความละเอียดอ่อนของธรรมะของพุทธองค์เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงพูดละเอียดหน่อยไม่นานหรอกพูดเอาหัวข้อสำคัญแล้วไปคิดพิจารณาดูตัวเองดิเรานอนหลับนี่กี่ชั่วโมงตอนหลับสนิทเนี่ยนั่นแหละเราตายแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปพอลืมตามากระทบอีกแล้วทีนี้จะมีอยู่คงมีสติว่าเริ่มทำสะอาดแล้วลุกขึ้นมาต้องเก็บผ้าห่มเก็บที่นอนเรียบร้อยเลยทำสะอาดตัวเองแล้วเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปดูไอ้เล็กแกทีนี้ไม่เห็นมันหรอกเล็กเคยฆ่าซื้อเมื่อมาต่างอะไรกับเล้าไก่แล้วก็อยู่ไปได้พอเก็บที่นอนทำผ่านห้องนอนแล้วต่อไปไหนล้างหน้าแล้วแต่งฟันล้างหน้าแล้วทำสะอาดตัวเองแล้วเนี่ยแค่นั้นเราทำอะไรต้องมีสติกำหนดทำไมล้างหน้ามันจะบอกว่าล้างที่ตาล้างที่จมูกล้างที่ใครที่อะไรตรงมันในหน้าตาเนี่ยต้องล้างหน้าก่อนโบราณเขาบางคนเขาบอกว่าต้องล้างตีนก่อนจะเข้าหนอล้างเท้าก่อน นะจงออกไปข้างนอกทีนั้นพุทธองค์จึงบริหารขันท่านเบื่อเบื่อในขันห้านี่บริหารขันรูปขันเบื่อเกิดวิจิตาเบื่อหน่ายถ้าเกิดเบื่อหน่ายเพราะความโลภความโกรธความหลงมันจะเบาเลยเนี่ยวิจิตาเบื่อหน่าย 100% ใครว่ามีจริงเนี่ยแต่ละคน ที่หลวงพ่อพูดมาจริงไหมแล้วไม่ชี้ผ้านี่คือสัจธรรมนะ ผมว่าท่านเนี่ยคนตำรามาเนี่ยเจอผ้าดังๆมาเคยชี้ทำอย่างนี้ไหมเนี่ยอย่างน้อยชายเนี่ยอยู่ทางอีสานนะเอเย่นอยู่อีสานมีเกจิอาจารย์ต่างๆครูบาอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้ไหมเห็นนั่นแหละหลวงพ่อจึงมาพิจารณาดูแล้วโอ้โหพระองค์ท่านท้อพระหฤทัยอย่างนี้เองหลายขั้นตอนกว่าจะสอนกว่าจะอะไรต่ออะไรจึงให้เจริญอานาปานสติล่อเข้าไปเพราะลมนี่มันคุมหมดดินน้ำไฟลมรวมขุดท่าทั้งสี่มันคุมหมดนี่กรรมฐานเอกทั้งหมดลมทั้งหมดเรื่องขนาดลมเข้ากับออกนี่ยังกำหนดไม่เห็นเลยว่ามันเข้าออกยังไงนี่ขาดสติอันนี้แหละสำคัญเนี่ยฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณาดูสิถ้าไม่จริงแล้วก็มาหาหลวงพ่อเลยเรื่องตรงไหนไม่จริงเดี๋ยวหลวงพ่อจะชี้แจงให้ในยุคนี้สมัยนี้จะพูดแบบพุทธการไม่ได้หรอกต้องพูดกันของจริงในปัจจุบันเนี่ยไม่อย่างนี้เราเกิดมาคนเดียวแท้ๆเลยเนี่ยธรรมะมันเกิดวันนี้ยังพูดกับยายของชีอะไรนะที่บวชเนี่ยเขามีแย้งว่าฝาแฝดฝาแฝดมันออกมาคนละทีไม่ใช่ว่าฝาแฝดมันกล้วยออกมาคู่เลยมีอยู่ของอีหลานนะมันเกิดมาคู่มันถัวติดกันนะออกมาคู่เลยแล้วมันก็ต้องตายไปดูคนทั้งคู่นี่แหละอันนี้แหละตามมาเขาให้เห็นเลยแม้แต่ประเทศอื่นไม่เห็นมันก็ต้องออกข่าวนักข่าวนี่มันเป็นข่าวทั่วไปทั่วโลกควรเหรอหัวติดกันคนละท้องคนละขาจนโตวันนี้จะมาผ่าคือทำไมถ้าเขาบังคับอย่างวันนี้ประนอมพี่ประนอมเขาพูดอยู่เนื้องอกหลวงพ่อก็อุปมาเหมือนกาฝากจับต้นไม้อะต้นไม้จะเป็นมะม่วงหรือมะขามอะไรต่างๆที่มันมีกาฝากไปจับถ้ากาฝากจับกิ่งไหนกิ่งนั้นมีช้างจะตายถ้ากาฝากมีโตเข้ามันก็กินตรงกิ่งนั้นน่ะให้เฉาลงทันทีเลยหลวงพ่อจะสังเกตเห็นเพราะจับพอกาฝากมันโตพุ่งใหญ่เข้าไอ้กิ่งตรงนั้นเฉาทันทีเลยเนี่ยมันกินกันคุ้มกันเห็นแล้วเอาออกไปเสีย พอกระป่านั้นออกปั๊บกิ่งนั้นมันจะโตโตแตกกิ่งแตกก้านออกดอกออกผลทันทีเลยมันก็มีคู่ปรับของมันเหมือนกันแค่นั้นลองไปคิดพิจารณาเนี่ยตั้งเกิดมาเนี่ยเรามีอะไรมาแล้วจะสำคัญตรงผิดตัวรู้สึกมันร้ายจริงๆเลยความเห็นผิดสำคัญตรงว่าตัวดีเลิศมั่งอะไรมั่งยิ่งเรียนผู้สูงยิ่งชุดที่มันน่าสูงเลยที่ใครจะรู้เท่ากูแต่แล้วมันก็มาโลกธรรมแตกเอาแล้วนะเห็นเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมลบอันนี้แหละตัวไตรลักษณ์มันวางไว้เลยถ้าเล่นตรงนี้เราจะเอาทั้งมันอยู่ให้ชัดที่สุดเลยแม้แต่ทุกวันเราอยู่เนี่ยเราทำไม่เอาเนี่ยกลับได้อะฉันบอกมือเราเนี่ยหยิบแล้วก็วางทำใจเราเหมือนมือฮะหาทางที่ว่ามันง่ายเข้าแล้วมันเข้าใจบ่อยๆให้กำหนดมือเรากำหนดจิตเราวันนี้มีคนชื่อแฟนพี่สาวเข้าในเนี่ยมันยังว่าเลยมันเคยบวชมั่วเคยบวชที่ไหนไอ้เงินเนี่ยมันพอกรรมแล้วมันจิตพอปล่อยมันหลุดแต่ใจมันยอมหยุดเลยอ่ะมันก็บอกยังมีของกูตัวกูทันทีมีหลายเขายังได้ยินไปฮะปากก็มีไม่ตรงมันแล้วเรื่องมันจะวุ่นวายไงถ้าเราปฏิบัติทำไปแล้วใจนี้เลยจะรู้ทันทีเลยไม่อยากยุ่งมันพูดได้คำเดียวว่านี่มันสมมุติตัดทิ้งเลยมันยุ่งมันจะพูดยังไงให้มันพูดไปคนเดียวสมมุติทั้งนั้นเลยนั่นคือวิมุตฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องการตรงนี้พยายามทำความเพียรเวลาส่งน้ำแหละพิจารณาจะจิตเนี่ยพิจารณาจะห่มผ้าอะไรก็พิจารณาจะนอนก็พิจารณาแม้เจ็บไข้ได้ป่วยก็วิจารณาแล้วเราก็เหมือนรับมีดแหละรับบ่อยเสื้อผ้าเหมือนซักบ่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ขาดเนาะถ้าใช้การเวลาหน่อยเท่านั้นเองจะเข้าใจตัวเองเป็นของละเอียดจะให้ทุบปั๊บเลยไม่ให้ยุคนี้สมัยนี้นะหายยากเพราะมันสิ่งแวดล้อมนี่มันบังได้เยอะเลยอย่างสนุกสนานเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยหาเงินหาทองไปซื้อกันพุ่งเพื่อจิตใจก็ลงต่ำไปต่ำไปแย่งแข่งขันกันต่างๆไม่อย่างสัตว์เลี้ยงเพราะแต่งงานมีลูกเลยกูจะเลี้ยงลูกโตกูจะไปอะไรตัวเองก็แก่งอมบางทีมีลูกโตเขามีครอบครัวให้แต่งงานกันนะงานเข้าแต่งงานมันก็ไปตามเรื่องนั้นแม่ก็บ่นแล้วมีลูกก็พึ่งไม่ได้อะไรตอนนี้อะไรต่างๆพอมาบวชกับบนแล้วหนีไปบวชเอาตัวรอดเอาอยู่แล้วหารู้มาเลยไอ้การถือบวชเนี่ยจนบุญกุศลอันสูงส่งเขาจะตรวจน้ำหมูที่สวนบุญกุศลไปให้พ่อแม่พี่น้องก่อนเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของกรรมแล้วก็บันเทาเลยแล้วเขาก็คิดถึงวันหนึ่งเขาคิดถึงเราว่าเราบวชไอ้ตัวนี้แหละจะดึงจิตเขาขึ้นสูงเขาไม่รู้หรือนี่จะเอาไปให้ใช้ไปดูแลอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วตายได้อะไรขึ้นมาเมื่อหยิบมือวางเมื่อหยิบมือวาง เห็นหน้าก็ว่าเออที่ลูกคนนั้นเนี่ยอย่าสมมติบัญญัติมันครอบงำสัตว์โลกเห็นแล้วมันจะเข้าพุทธองค์พุทธองค์ว่าจะไปนิพพานนะครับพ่อแม่ข้าโดยสมมติว่าพ่อแม่แต่คุณธรรมกตัญญูกตวิทยาธรรมนั้นมันมีอยู่คนมันอยู่จะแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้เขาแต่เขาไม่เห็นทางโลกไม่เห็นมันรู้อย่าไปโทษเขาเลยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่อายุไม่สมควรตัวเองต้องฟังเขาเตยล่ะกินเหล้าเรื่องการพนันเที่ยวเตยอะไรต่างๆอายุก็สั้นเนี่ยตัวรู้สึกมันเผาตัวมันเองตลอดเวลาทีนั้นเรามาบวชเรามาปฏิบัตินี่อย่างน้อยๆได้บางเสียบ้างมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยอารมณ์กรรมฐานหรืออารมณ์ธรรมะเนี่ยมันแค่ทรงก็ให้เยือกเย็นถ้ามันร้อนหน่อยชั่วพังชั่วคราวมันอาจจะเกิดโทสะอะไรบางชั่วคราวพักหนึ่งเดี๋ยวก็หายไปแต่โดยมากมันจะบ้ามาด้วยกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้เริ่มเบาเข้าเบาเข้าจะเริ่มทำไปเรื่อยๆค่อยๆสะอาดสว่างกันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็สงบอย่างน้อยๆก็ต้องเอาตัวรอดก่อนเรื่องคนอื่นเขาก็ขยันอะไรเหลือเรื่องของบุคคลใครทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยจะเผื่อกันไม่ได้นี่คือการปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาสักอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะลืมตาไปทีเดียวก็ไม่ใช่หลับตาขึ้นมาให้ลูกมันให้เห็นเห็นสิ่งสมมติหนึ่งมันจะเข้าทันทีเลยเห็นนั่งกรรมฐานแล้วหลับตาเสียงเหมือนกันถ้ามันดังหนักเข้ามันก็ทำให้หวั่นไหวเหมือนกันต้องหาวิธีเงียบสงบเสียงอะไรก็แก้เสียงธรรมชาติมันอีกอย่างหนึ่งมันจะเห็นชัดการเกิดดับของรูปนามเอารูปนามเป็นอารมณ์ตัดแล้วตัดเสื้อผ้าออกไปแล้วตัดสมมุติบัญญัติตัดบุคคลตัวตนแล้วตัดไปแล้วเข้าไปตัวที่สามแหละรูปนามเป็นอารมณ์เจาะเข้าไปแล้วฉะนั้นหลวงพ่อจึงมาแนะนำหาทางหลวงพ่ออยู่เงียบๆอ่ะมันคือก็นอนอยู่ทะลาว่างี้ๆใครผ่านมาลูกก็ไม่สนใจไม่เอาใครฉะนั้นจะบอกยกมือเนี่ยลูกนะลูกต่อลูกกับทบลูกนะลูกตัวเองกับลูกนะต้องบ่อยๆนุ่งเรืองเข้ามันก็เลยเข้าใจว่าเอออยู่แค่นี้ชีวิตเราถามคนอื่นที่มันสนิทกันนะคนไม่ศัตรูมันต้องไปถามเราศึกษาเพื่อเรียนรู้แล้วลองทำเหมือนกันไหมเหมือนกันจับหัวมึงจับหัวกูมันก็แล้วมันจะมีคำพูดออกมาคำพูดว่าหัวมึงหัวกูไอ้นี่แหละมันสมมติออกมาเลยต้องแยกแยะไปมันจะเข้าใจโอ้ยสมมตินะอันนี้ตัวจริงนะรูปนามเนี่ยรูปนามก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นการเกิดดับเกิดดับไปส่วนกว่านั้นอารมณ์แล้วมันจะสลายมันพูดจาบอกมันก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงอาศัยการเวลาหน่อยเนี่ยหลวงพ่อ46ปีหลวงพ่อเร่งทำความเพียรตลอดเลยแต่ก่อนไม่อยู่กับใครใครจะขอไปด้วยแมวแมวแมวแมวขอไปคนเดียวตายคนเดียวให้พรรษาสุดก่อนเรื่องนี้อะไรเมื่อกี้พรรษาเต็มหมดโอ้โหไหวเลยดูเอาเงินมาพักมาก่อนเนี่ยตอนการข่าวกันหลวงแล้วพ่อทำไมไม่เอาไอ้ถ้าสืบดูให้เอาไอ้ข่าวบอกแม่แม่ข้าราชการนะแล้วมันทำกับเรามาก่อนเป็นยังไง นะครับคุณโผล่คุณโผล่เออคารวะวุ่นวายไม่ก็วุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้ก็วุ่นวายเราสงบแต่ดูภายนอกแล้วมันจะเหมือนกันใครไม่หยิบแล้ววางใครไม่เดินอ่ะฉะนั้นตัวนี้มันจะบังพานทุกอย่างเลยทุกอย่างนะจิตเหมือนกันอาการจิตในพุทธชนแต่รู้สึกของเขารู้ไหมถ้ามันกับคนรู้สึกโดยการใกล้ชิดเลยจะไม่รู้เลยเห็นแต่เฮ้ยหลวงพ่อประสิทธิ์หลวงตาประสิทธิ์หลวงปู่ประสิทธิ์ประโยชน์อะไรทำไมสนใครจะมารู้ตัวเรารู้ดังรู้ผิดรู้ถูกจะรู้หมดเพราะนั่นมันอยู่กฎแห่งกรรมแค่เรามาแต่มันอยู่ด้วยกันนี่เรื่องของสมมติดีทั้งกระทบดีไม่ดีมันจะสมมติขึ้นมาหมดเลยถ้าจับตัวนี้ได้มันก็สบายคอยดึงคอยแนะนำไปไม่ต้องพูดไปตามวิธีกรรมงานท่าเงินเนี่ยฉันไม่จะไม่รู้ฉันก็ปล่อยไม่ใช่ไม่ปล่อยบางทีตัวน่ะไปแล้วก็ไปไม่มาไปไปมามาฉันก็ไม่ว่าอะไรแล้วถึงที่สุดแล้วเขาจะสงบของเขาเองเขาจะเรียนรู้ข้างนอกทั้งหมดแล้วเขาจะไม่ไปไหนอ่ะยังไงมันสงสัยอ่ะไปถ้าจนกระทั่งจะตายหาแล้วจึงย้อนกลับมาก็อยู่กับสงบฉะนั้นเรายิ่งสอนหลักสัจธรรมหรือความจริงที่มันปรากฏอยู่สอนพันกว่าปีธรรมะพุทธองค์ก็มีของมันอยู่คนแก่เจ็บตายมันก็มีของมันอยู่สองพันปีเราควรเหรอแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรจะขายมีจะให้ถึงให้พร้อมก็ไปตามระเบียบแก่ต้องซื้อธรรมะไปก็แน่ที่ดูนี่จะมานี่ไม่รู้หรอกที่หลวงพ่อบอกนี่จะรู้ทันทีเลยจะยินข้าหูแต่เห็นดูตาที่หลวงพ่อพูดนี่อาจจะคบคิดถือทำไม่จริงหรอกเล่าความจริงมาสอนมาแนะนำกันเนี่ยจึงจะทำใครจะลดล้างไม่ได้เลยก่อนหลวงพ่อไม่ใช่ว่าขี้หน้าชี้ตาด่ากันเลยเดี๋ยวคนมันด่าแล้วก็เตะเราดีๆเลยแล้วก็ไม่ว่าเป็นกรรมของเขาไปแต่ระวังแต่ละคือผ่านไปยุ่งละนายทำไม่เอากับได้ได้ตัวเสียสละที่ไม่เอามือบนมือหยิบแล้วก็ปล่อยวางไว้พยายามทางใจเราวันนี้การจะหลุดพ้นไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วนะมีสติสมบูรณ์ปุ๊บมันจะหลุดไปเองนะมีสติปั๊บเอออันนี้มันสมมติมันปล่อยแป๊บมันหลุดแล้วนะไม่จิตไม่ยึดแล้วนั่นนะไม่ใช่ว่ามึงแห่กูคู่เช็ดหาว่าเขาแกล้งกันนั่นมันผิดแล้วนั่นนะนี่ไม่ได้ทำมาอะไรเลยเพราะไม่เอาสติกำหนดก็เธอเขาทำไมก็จะทำอะไรก็ได้ก็จะขี่ไหนก็เรื่องของตัวเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาตัดปัญหาไปเลยถ้ามาเหยียบเราก็เออดีเหมือนกันแหละมาเรามาส่งนวดเมื่อมันสบายเลยอ่ะมาเหยียบข้างเหยียบขาเราก็ดีแล้วเราไม่ต้องหาใครมันมาเหยียบให้เราให้หายหายปวดหลังปวดเอวโอ้ดีสบายเลยที่หลังบอกว่าเออกลับมาเหยียบเขาอีกทีนะ ทำไมอย่าทุนิหาประตูแล้วเหยียบล่ะมันแก้กันได้นะปัญหาในโลกมันต้องแก้ได้ฉันถูกตีเหยียบถูกเข็นเมื่อที่เลือดเพื่อนที่แรงทั้งเลือดน้ำทะเลอยู่สองวันโดนต่อมาโดนเต็มหมดหาหลวงพ่อเข่งไม่ใช่ก็เข่งทำไมแบกอันนี้เราใช้กรรมที่ตีหัวเขาไว้มันยึดที่ราชาตุ้มเด็ดหกเข็มเนี่ยพวกนั้นตายหาหมดเลยชีวิตไปผูกก็ตีเลยมือหัวแตกอ้าวกรรมเลยอ่ะท่านตายเองเลยกินเหล้าเมายาเตะเกยกุ้งก็หมดเลยตายหมดเนี่ยทางเข้าก็สอบอารมณ์ไอ้นั่นมันอะไรถ้าสูตรจิตของเรามีสติพุทธกลางทันทีกั้นตัวรู้สึกไงเพียงเพียงเนื้อหนังของมันหนังของเราเปื่อยมันก็ยักยักยักยักไม่เจ็บเลยเจ็บครั้งแรกครั้งเดียวสติมันไวกั้นตัวแล้วเปื่อยแต่เนื้อหนังของเราเปื่อยปล่อยเลยนี่เขาสอบอารมณ์แล้วโอ้โหขนาดนี้เลยถ้าเราไม่สูตรจิตมีเรื่องฆ่าทันทายมาเขาพุทธนี่แหละเขาว่าจิตตังกุตังสุขาวามจิตคุ้มครองอะไรนั้นสุขหมายไม่ต้องมีเรื่องก็ตั้งอยู่กับเขาไปนั่นแหละวันนี้หลวงพ่อพูดให้เข้าใจอย่าว่าใครดีเลยแล้วก็มาทางเดียวกันไม่ว่าหญิงหรือชายมาจากทางเดียวกันทั้งนั้นแล้วก็ไปทางเดียวกันสุดท้ายก็คือฝังดินเข้าเมรุเลยเผาหมดคุณพ่อยังดูทุกเช้าอย่างเงี้ยไอ้คือวางเนื้อนั่งไอ้ดวงก็เผาไฟหรือถ้ากระดูกก็ไม่เห็นมาแล้วคนดูเรื่องที่เห็นเนี่ยโอ้ในกระดูกตับก็ฉีดหรือกระดูกก็ไม่ใช่เนี่ยเราพิจารณาถึงที่สุดมาแล้วมันจะหยุดนิ่งมันจะหยุดนิ่งก็มันเลยทำอะไรมันสุดแล้วโอ้ยครับนั่งคอตกกูจะตายแล้วเนี่ยมันไม่เอาอะไรเลยเนี่ยพระเจ้าให้เจริญมรณะสติคิดถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนั่นนี่เป็นผู้ไม่ประมาทถ้าทุกคนเอาไปคุกคิดพิจารณาเนี่ยท่านจะเข้าใจในตัวท่านเองไม่ว่าพระไม่ว่าชีท่านจะตรงกันเลยฉะนั้นเราแนะนำไงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสมมุติหมดให้เข้าใจว่าในสมมุติมันจะหลุดจะไปสนใจเอาจริงเอาจังมันสมมุติท่อนนั้นแหละตั้งสติดีกำหนดว่าเออมันสมมุติปล่อยมันเลยแต่ถ้าเกิดถ้าเราสวดอะไรมันผิดสติมันพุทธมันจะหยุดทันทีนั่นแหละฉะนั้นคนที่บวชใหม่ๆเนี่ยอย่างชีพามันเลยลองไปคิดดูดิข้างนอกทำเอาจะไม่ได้ให้ไปคิดตอนเรานอนหลับหมดเลยคุณจะน้อยคุณจะคิดถึงตอนนอนหลับสนิทนั่นแหละตายไปแล้ววันหนึ่งคืนลืมตามาแล้วสมมุติฉะนั้นเราจะหลับตากรรมฐานทำไมล่ะหลับตาจะมาเห็นอะไรเลยแม้จะย้อนดูรูปเราก็ยังไม่เห็นเห็นแต่ลมเข้าลมออกเห็นแต่เคลื่อนไหวนี่มันละเอียดตรงนั้นนะนี่ล่ะพอลืมตามชัดหลงแล้วนะเห็นนั่นมีโทษอยู่ทั้งเลยว่าเราหลงแสงสว่างแสงสมมติหลงคนนี้เห็นทำให้ไม่เห็นนี่แหละสมมติมันครอบงำให้เข้าใจในเรื่องสมมติแจ้งแยกพิจารณาตัวเองอ่ะพิจารณาตัวเองอย่างนี้สมมติ เงินสาบุตรปุ๋ยสมมติเรื่องแต่ตัวจริงมันรูปกับนามนะรูปกับนามจำรูปตัวรู้สึกด้วยกันเนี่ยก็รู้สึกเอาของจริงมากำหนดตัดสมมติออกไปนะจะไปใส่ใจเพียงอาศัยมันอยู่อาศัยสมมติว่าชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าเราจะเอาว่าคนมาพร้อมมารู้ว่าเป็นใครมันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่ชื่อของมันก็เรียกเป็นบุคคลมาเลยเพียงรู้จักประโยชน์มีเท่าประโยชน์ปัญญามันจะแทงออกยังอาจารย์เหลือชื่อนั้นอาจารย์เหลือมาแต่มันสมมติว่าอาจารย์เหลือเราต้องแยกแยะว่าอันนี้สมมติชื่อนั้นชื่อนี้เลือกเพื่อใช้การงานต่างๆแต่ตัวจริงเสมอภาพกันเลยมีความรู้สึกเท่าเทียมรูปน้ำเท่าเทียมกันหมดเลยแก่เกิดตายเมื่ออันนี้ตัวจริงต้องแยกแยะออกให้ไปแล้วเราจะแยกว่าแล้วจะเบาลงอันนี้สมมตินะอันนี้ของจริงนะถ้าถึงรู้สึกรุนแรงรู้หมดว่างทำอะไรนั่นแหละเราจะรู้ว่าโลกนี้สว่างสงบเลยจะรู้เลยพระเจ้าวางหลักมานี่รู้หมดเลยแทงตลอดนะถ้าจะเกิดมาแล้วสมมติอย่างนั้นสมมติอย่างนี้อะไรต่างๆรู้หมดเลยไม่รู้ของสมมติจริงอะไรโลกแห่งสมมติมนุษย์แห่งสมมติหมดเลยอันนี้เราพูดเฉพาะนักบวชจะข้างนอกจะไปแตะเขานะมันหาเราว่าละสมัยพุทธกาลมันมีคนมันบอกว่าสมณะผู้บนว่าพระเจ้าก็บอกว่าใช่บ้าท่านมันปฏิเสธมันก็บอกบ้าสอนคนให้โลกโกรธหลงเราก็เหมือนกันบ้าสอนให้โลกโกรธหลงถ้าลาลูกงานได้โลกก็หลงก็มันมีโลกสามก็มันมีแล้วก็ทั้งนิพพานเนี่ยนี่แหละเราจะหาทางเข้าใกล้ไปทุกทีชี้นำทุกทีเลยถ้าไม่ชี้พระจะเอาตรงนี้ไปพิจารณาก็เห็นความจริงอ๋อนี่เองแม้จะตรงนี้มันกำบังก็แก้ไม่ได้นะชีวิตเลยนะแค่นั้นก็ภาคของให้พิจารณาและปลุกจิตอวัยวะที่สกปรกคือความจริงสกปรกให้เขารังเกียจถ้าแก้ผ้าเขาว่าบ้าแก้ผ่อนแก้ผ้าแล้วมันยังอะไรต่ออะไรวันหรือเขาไม่มีหรอกมีวันตาบ้าหรือไม่แก่ผ้าฮะมันแก่ด้วยกันทั้งนั้นแหละอาบน้ำเขาไม่แก่นะมันนุ่งผ้าเปียกไปอีกมันก็แห้งคาตัวมันก็บ้าอยู่นั่นแหละมันต้องกำหนดพิจารณาไงสับเปลี่ยนกันก่อนผ้าการเดียวจีวรสองพันกว่าปีสร้างสาพระสังขารติเหมือนกันหมดเลยนี่คือสัจธรรมถ้าเข้าใจตรงนี้ล่ะทุกอย่างล่ะ พิจารณาบ่อยๆมันจะอ่อนตัวที่ถือมาหน้าที่ที่จะตัดตัวความจริงมาถ้าเจอในความจริงในคืนเรื่องรู้ตัวไม่ว่าใครจะว่าอะไรใครเขาว่าไปเลยเสียแต่แค่รู้ร่วมกับแค่ตาหลับตาก็ไม่เห็นจุดหูก็ไม่ได้ยินมันปัญญาเกิดเพราะมันแย่หมดเลยในตัวเราธรรมะนี้มันมาเอาของจริงนี้เดียวมันจะทีนี้มีอยู่ที่ว่าขยันหมั่นเพียรนี่ตัวนี้สำคัญให้สติกำหนดทุกเรื่องเรียกว่าสติเรียกว่าจะสมบูรณ์ขึ้นมาจะโอ้โหไม่เสียค่าเกิดแน่มันก็จะชนะนั่นจะคือบางการที่นำเอาความจริงเนาะไม่ได้โกหกต่อแย่หลอกลวงเขาไม่เอาเนาะหมอดูเวลาที่ผมไม่แก้ร่างมันคือมึง ในกายกำลังกับน้ำคือในถุงคือทุกอย่างลักษณะนี้เราจะไปดูทำได้ถึงทั้งหมดเฮ้ยจำเราเหมือนแม่จะหายจริงไปเช้าเช้าจะออกไปดูอย่างนี้กันได้เกิดมาให้เรา